Na jarenlang gesteggel debatteert de Tweede Kamer vandaag over de grootste hervorming van ons pensioenstelsel ooit. De grootste oppositiepartij, de PVV, is fel tegen de wet en kwam met een historische waarschuwing. Nou, om te beginnen, Drees zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou zien wat er vandaag gebeurt. Pas een beetje op, want Drees zou dit echt verschrikkelijk vinden. Zo onverantwoordelijk omgaan met het mooiste wat we hebben, namelijk een pensioen waar zoveel mensen van afhankelijk zijn. Hij zou zich kapot schamen en dat zou hij mede hebben gedaan vanwege GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die ons pensioen afbreekt zodra ze steun blijven geven aan deze wet. Ja, zou vadertje Drees zich echt omdraaien in zijn graf? Of is de nieuwe pensioenwet juist noodzakelijk en goed voor iedereen? Over een kwartier gaan we erover debatteren. Maar eerst, de pas net aangetreden landbouwminister Piet Adema sprak gisteravond in een zaal vol boeren in Drachten. En daar zei hij dit. En als de natuur zich aan het herstellen is, maar we zijn er nog niet, dat zegt Remkes, dan moet je niet dogmatisch zitten in 2030. En ik ben dat zeer met hem eens. Dus Remkes heeft 2030 sterk genuanceerd. Maar de voorwaarde is wel, want daar zit hij wel, de voorwaarde is dus wel dat die natuur zich wel moet gaan herstellen. Hè, het moet duidelijk zijn, jongens, we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We hebben het nog niet gehaald. Maar dan zegt Remkes wel, dan moet je niet dogmatisch zijn, dan mag het ook 2032, 33, 34, zo lees ik het maar eventjes. Ja, grote opschudding in Den Haag vandaag over de uitlatingen van de minister. D66 en VVD eisen dat Adema zijn woorden introk. Ze vinden dat de minister de boeren naar de mond praat. Adema weigert dat tot nu toe te doen. Kortom, de eenheid in de coalitie over stikstof lijkt wat te zoeken. Of dat echt is, vraag ik aan VVD-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Tom van Kampen. Goedemorgen, meneer van Kampen. Goeiedag, hallo. Goedenavond is het al. Ja. Wanneer hoorde u van de uitspraken van meneer Adema? Nou, toen ik vanochtend de Knipselkrant las en in de Trouw las ik de uitspraak. En toen dacht ik wel even, ja, jongen, dit is een uitspraak die ik sta vaak voor zaaltjes met boeren die je misschien graag ook zelf wilt doen. Maar wat eigenlijk, ja, zoals ik het las toen, gratis bier is, omdat je daarmee valse hoop wekt. Maar goed, toen ben ik daarna inderdaad ook naar de beelden gaan kijken op Omroep Friesland. En dan heeft de minister hele duidelijke voorwaarden. En toen dacht ik, nou oké, dit is inderdaad in lijn met het advies van Remkes, waar wij ook achter staan. Dus gelukkig werd de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten als dat hij wordt opgediend. Oké, dus u hoeft zijn woorden niet meer terug te nemen van u. U heeft gewoon te snel gereageerd. Nou, ik heb me gebaseerd op het interview in Trouw. En daarbij stond heel duidelijk opgeschreven dat die 2030 ter discussie zou staan. En kijk, u moet weten, 2030, die jaartallen, dat zijn geen politieke totempalen, maar dat zijn momenten waarop we moeten kijken wat de staat van de natuur is, hoe die natuur zich herstelt. Ja. En daarom zijn die zo belangrijk. En de heer Remkes heeft in zijn advies, en daar zijn we ook heel blij mee, gezegd, ga nou in 2025 en 2028 de thermometer in die natuurgebieden steken. Kijk hoe die ervoor staat, herstelt die zich? En is dat zo, dan ben je op de goede weg. En is dat niet zo, dan moet je met maatwerk gaan kijken onder voorwaarden hoe je misschien op een andere manier die doelen gaat halen. Maar dat stond, dus uiteindelijk dat stond toch ook gewoon vanmorgen in Trouw? Daar stond toch in dat de minister Adema eigenlijk gewoon redeneerde in de lijn van het advies van Remkes? Nee, dat vond ik dat het niet zo was opgetekend in Trouw. Toen dacht ik echt, dit is gratis bier. Zoals ik al zei, dus zo zouden we het allemaal wel willen vertellen. Nou ja, Remke zegt ook niet dogmatisch vasthouden aan 2030. Die zegt op twee momenten kijken, is het nog reëel om 2030 te halen? Hij heeft zelfs een aantal uitzonderingen geformuleerd. Hè, in welk geval je daarvan zou mogen afwijken. Dus ja, hij heeft gewoon precies gezegd wat Remke ook zei. Maar dan toch even kijken naar vandaag. Vandaag heeft de Raad van State een hele stevige uitspraak gedaan. Een grote tegenvaller. Daar wil ik zo bij uitkomen, als u het goed vindt. Even nog, vanmorgen was u toch iets te snel. Nou, nee, want ik las dat de minister al nadacht over 2031, 32. Uiteindelijk hoor ik hem zelfs zeggen 34. Ja. En jongens, die ruimte kunnen we ons nu niet permitteren. Natuurlijk wil iedereen dat. Natuurlijk willen we allemaal kijken hoe dat zo comfortabel mogelijk kan. Maar de werkelijkheid is op dit moment dat Nederland al 3 jaar op het slot staat. Dat woningen zeker niet kunnen worden gebouwd. Ja, boerderijen niet kunnen worden vergund. Dat is duidelijk. Dus dat we de hand aan de ploeg moeten slaan. Ja, maar hij hoeft niks terug te nemen, dat kunnen we vaststellen. Dat zei u vanmorgen, maar dat hoeft niet. Nou, hij heeft volgens mij getwitterd dat hij helemaal in lijn van de kabinetsreactie op Remkes heeft gereageerd. Dat zijn bedoeling is. En daarmee is wat mij betreft de kous af. Ja, en u heeft ook die uitspraak net gehoord zoals wij hem lieten horen. En zegt u inderdaad, dat is in lijn met Remkes. Als ik die uitspraak hoor, en ik heb hem ook gezien op Omroep Friesland, dan wordt, zoals ik al net al zei, de soep niet zo heet gegeten als dat die werd opgediend. Okay. Want in de Trouw stond het toch echt wel wat scherper geformuleerd. Okay. Nou, dan gaan we naar die uitspraak van vandaag, waar u net al naartoe naartoe wilde. De hoogste bestuursrechter van de Raad van State die heeft over het Portos bouwproject een uitspraak gedaan. De bouwvrijstelling wordt toch ingetrokken en dat heeft verregaande gevolgen voor de andere nieuwbouwprojecten in Nederland. Telkens moet worden aangetoond hoe het daar zit met de stikstof. Ja, een partij die van bouwen houdt, die heeft dan wel een probleem. Ik denk dat heel Nederland hiermee een probleem heeft. Ook, ja. Want het gaat niet zeker alleen om het bouwen van huizen. Het gaat ook over het vergunnen van die 2500 boerderijen die op dit moment al buiten hun schuld om zonder vergunning zitten. Ja. Het gaat over het investeren in onze economie, in de verduurzaming van onze economie, in onze wegen die we graag willen aanleggen. Dus nee, dit plaatst ons weer opnieuw op een forse achterstand. Ja, dat zagen we wel een beetje aankomen, toch? Ja, of was u heel verrast door deze uitspraak? Heel eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik niet verrast was. Ook als je kijkt naar het vonnis van de Raad van State uit 2019... dan zie je al dat de Raad van State zegt, jongens, let op, je mag die stikstofruimte niet innemen voordat die ruimte eerst is gevonden. Dus dat is dat ook zelfkritiek van u dan? Dan zegt u, we hebben dan zelf een wet gemaakt die eigenlijk niet kan? Nou, kijk, ik denk dat met de beste bedoelingen van de wereld we hebben gekeken en mijn voorgangers hebben gekeken, hoe kunnen we er toch voor zorgen dat we bouw in Nederland toestaan? Overigens zal ik morgen dat ook het kabinet vragen in het debat. Hoe kunnen we voorkomen dat het land echt tot 2030 op slot staat? Ik vind dat we dat aan onszelf verplicht zijn. Maar ja, dit heeft ons daarmee wel op een forse achterstand gebracht. Ja, maar zit daar zelf kritiek in? Zegt u, we hebben dat ook zelf dan niet goed gedaan als Tweede Kamer, als politiek? Ik vind dat een politicus altijd kritisch moet kunnen zijn op zichzelf. En ik denk dat het PAS-dossier heel veel lessen laat zien voor de politiek generaties lang. En maakt u het heel breed en algemeen? Nou, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, de basis van de problemen waar we nu voor staan zijn gelegd in de jaren 90. Dus als we in de jaren 90 ons serieus hadden gehouden aan de afspraken die we toen hadden gemaakt, ja, was dan hadden we nu niet met de gebakken peren gezeten. Nee. Nu is het zaak om die op te gaan lossen. En dat gaan we doen. En ik vertrouw er ook op dat we daar met elkaar uit gaan komen. Ja, maar die bouwvrijstelling is natuurlijk vrij recent. Ja. Zegt u daar ook van? Ja, dat hadden we eigenlijk wel kunnen weten als politiek. U was er nog niet bij, dus in die zin kunt u iets makkelijker praten. Misschien vindt u het vervelend om kritiek te uiten op uw voorgangers. Nee, vind ik niet, want ik draag ook de verantwoordelijkheid die mijn partij toen heeft genomen. We hebben dat met de beste bedoelingen gedaan. Ja. We hebben dat met de beste wereld hebben we dat willen doen om te voorkomen dat Nederland op slot ging. Nou, dat is te weinig gebleken, te weinig robuust gebleken. Ja. En daar is de Raad van State duidelijk over. En daar moeten we serieus nemen. Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, zei op deze zender in het programma Geld te verleven. Het is een groot drama, het is een bom onder Nederland. Ja, ik bedoel, zo zou je het kunnen noemen. Het plaatst Nederland, het zet ons echt op dit moment niet formeel op stilstand. Maar de Raad van State heeft hierbij wel gezegd, je mag pas die vergunningen afgeven. En ook de vergunningen die op dit moment nog niet onherroepelijk zijn verleend, ja, worden wel weer onder het vergrootglas gelegd. Ja. Dus het wordt voor de provincies, dat zijn natuurlijk de vergunningverlenende, is dat de overheid, ja, zal het echt passen en meten worden en zoeken worden waar je die stikstofruimte vandaan haalt. Dus geen moment wachten met komen met een goede aanpak, zou ik zeggen, tegen het kabinet. Vindt u het zelf niet lastig dat u politicus bent en dus mee mag beslissen over hoe het verder moet in het land en dat u zelf niet kunt kiezen wat u op dit belangrijke vindt, de terugdringen van stikstof of het bouwen van huizen bijvoorbeeld? Ja, maar ik vind in de kern is dat de taak van een politicus, kiezen uit schaarste. Ja, maar dat kan niet in dit geval. U wordt gedwongen in een bepaalde richting. Ja, nee, maar dat klopt. En ik denk dat de enige richting is het verminderen van de uitstoot van stikstof en het herstellen van de beschermde natuur waar we tientallen jaren geleden al mee hadden moeten beginnen. Ik zeg niet dat er niks is gedaan, maar het is te weinig geweest. En daar wijst de rechter ons keer op keer op. Ja, maar hoe komt het dat u niet echt eerlijk voor zichzelf nu die afweging kunt maken? U zou kunnen zeggen, ja, de stikstof is heel naar en dat is slecht voor de natuur, maar ik vind bouwen nu belangrijker. Ja, maar dat kan niet. We leven ook in een rechtsstaat. En mensen zeggen wel eens tegen mij, Tom, pak nou die wet erbij en haal nou die verander nou die wet. Pas nou die wet aan. Ja, of maak een noodwet, dat roepen geloof ik bij BBB, maar jij 21 roepen ze dat. Maak een noodwet, zeggen ze dan, of haal die kritische depositiewaarde uit de wet. Het wordt allemaal heel technisch. Maar feit is dat wij in de jaren 90 ons hebben gecommitteerd aan afspraken waarin we de natuur gingen beschermen. Beschermde natuur gingen beschermen. Maar is dat voor de eeuwigheid? Kunnen we niet nu zeggen dat hebben we toen niet goed gedaan? Of we hebben toen te veel gebieden aangewezen? Ja, het is bekrachtigd door het Europees Hof. We leven in een rechtsstaat en ik vind dat we onze afspraken moeten nakomen. Maar kan je daar dan nooit meer op terugkomen? Dat zal ik niet zeggen. Ik vind alleen wel dat we eerst moeten beginnen met het nakomen van die afspraken op een serieuze manier. Niet voor niets hebben we ook afgesproken in deze coalitie dat we 25 miljard gaan investeren om die stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. En ik vind op enig moment, maar er zijn heel veel partijen bij die daar nu al als de kippen bij zijn om naar Brussel te willen, maar ik vind op enig moment moet je, als je laat zien dat je aantoonbaar dit probleem serieus neemt, dat je bereid bent om de wet na te komen. Het klinkt eigenlijk krankzinnig als ik het mezelf zo hoor zeggen, maar dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen. En dan hoop ik op enig moment ook op een luisterend oor bij Brussel van, kunnen we kijken. Ja, maar niet nu, zegt u. Het zijn Europese uitspraken die ons nu klem zetten. We kunnen geen kant op. Dan kan je ook zeggen, ja jongens, dat willen we niet. We willen zelf onze keuzes maken. We willen zelf kunnen besluiten dat we nu bouwen belangrijker vinden dan natuur. Ja, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen het mot van Brussel. Ik vind dat het ook gaat over... U zegt over, net zelf, Brussel over, heeft het bekrachtigd en daarom kunnen we niet terug. Nee, maar dat is de juridische situatie. Ik vind dat op een dag dat de Raad van State zo'n stevige uitspraak heeft gedaan over dat Portos-project, moeten we daar wel bij stilstaan. Maar het gaat om iets veel breders dan dat. Het gaat over het beschermen van onze natuur, kwetsbare natuur. Ja. Het gaat over leven in een schoon land. En bouwen van huizen, gaat het over. Wat we duurzaam willen nalaten aan toekomstige generaties. En daarbij hoort ook inderdaad het bouwen van huizen en een veehouderij, een landbouw die past in de draagkracht van de omgeving. Ja. En dat verschilt in Nederland. Hè. In het oosten van Nederland, waar ik zelf vandaan kom, in Overijssel, Gelderland, zal je een andere landbouw en andere dingen mogelijk kunnen maken dan bijvoorbeeld in het noorden van Friesland. Maar dan nog een keer mijn vraag. Er zijn geloof ik 162 natuurgebieden aangewezen. Zou u niet de keuze willen kunnen maken om te zeggen van nou, die 30 vind ik gewoon even wat minder belangrijk en daar vind ik dat we toch gaan bouwen. Die keuze kunt u niet maken nu, hè? Als het zo makkelijk zou zijn geweest, hadden we dat al gedaan. Maar dat kan gewoon niet. Nee. Daar lopen we keer op keer tegen een muur. Dus dan kunnen we daarop blijven doodstaren en blind staren. Nou ja, de taak van de politicus is keuze maken. Is schaarste, zei u net. Zo is het. En dat is ook keuzes maken voor opties die ook daadwerkelijk kansrijk zijn. Die ergens toe leiden. Ja. En we weten, het vorige kabinet is in Brussel geweest. Heeft gezegd... Niet streng genoeg, hoor ik van iedereen. Ze hebben daar niet met de vuist op tafel. Ze zijn vriendelijk vrezen voor deze vragen macht een onsje minder. Ja, dat zegt Brussel nee. Ja, nou ja. Gestrekt been erin. Ja, ik denk dat te makkelijk geoordeeld is. Volgens mij moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. Ja, en wat houdt dat in ook nu? Dat past bij het zijn van de politicus. Hè? Dat je gewoon je afspraken nakomt die je al in de jaren 90 met elkaar hebt gemaakt. Tenzij je verkeerde afspraken hebt gemaakt, hè? Dat kan. Ja, maar goed, laten we naar de toekomst kijken. Ik wil graag een aanpak waarin we samen met de landbouw, met de industrie, mobiliteit gaan kijken hoe we de uitstoot van stikstof gaan verminderen, maar ook hoe we die natuurgebieden gaan herstellen. Ik denk dat echt de sleutel is uit deze crisis. En ik geloof ook, als ik in het land kijk, werkbezoeken afleg op boerenbedrijven, dat die oplossingen er echt zijn. Daar moeten we niet zo pessimistisch over doen. Nee, die kansen zijn er echt wel. Ja, nee, maar wat moet er nu concreet gebeuren? Want moet het kabinet nu sneller en drastischer ingrijpen wat u betreft als het gaat om stikstof? Ik denk dat, we hebben dat coalitieakkoord gesloten en geen dag te verliezen. En die Portos-uitspraak van vandaag was inderdaad niet zozeer een verrassing. Dus ik vind dat het kabinet heel snel bijvoorbeeld met hele goede regelingen moet komen, waarin jij als boer, als jij geen opvolger hebt en denkt, ik wil eigenlijk mijn grond wel verkopen, of niet alleen of de grond houden of mijn bedrijf. Maar moet daar een onsje bij of zegt u, we kunnen door op het pad dat we ingeslagen waren? Nee, daar zal het kabinet langs de lijn van de afspraken die we hebben gemaakt goede regelingen voor moeten neerleggen. Maar nu hoor ik nog te vaak van boeren dat ze zeggen, ja hallo, ik heb een bedrijf, daar zit grond onder, daar zitten stallen op, ik heb dierrechten aangekocht. En soms wordt wel eens het beeld opgeroepen dat we boeren maar miljonair daarmee gaan maken. Maar er zit heel veel kapitaal, dat is gewoon eigendom van ondernemers in zo'n bedrijf. En dat moet echt netjes afgekocht worden. Dat moet je gewoon op een nette manier doen en ook niet plat met harde lijsten vanuit Den Haag. Dat ga je aan die keukentafel in gesprek doen. Maar er moet dus een schepje bovenop, vandaag. Altijd. Nou was het al zo dat uw partij voor de helft tegen deze plannen is. Gaat u er nog een schepje bovenop doen? Dat wordt gezellig bij het volgende congres. Fijn dat u me de kans geeft om dat iets te nuanceren. Want het is niet zo dat die helft van dat congres, die 51% van onze leden heeft gezegd, wij zijn tegen die plannen. Wat die 51% van de leden heeft gezegd, is wij willen een realistisch, rechtvaardig stikstofbeleid. Waarbij niet alleen maar gekeken wordt naar platte opkoop van boerenbedrijven, maar ook bijvoorbeeld innovatie, het terugdringen van die uitstoot een oplossing is. Zegt u, met de plannen van Remkes zijn we al tegemoet gekomen aan die 51%? Ik lees in de plannen van Remkes heel veel terug. van de congresmotie die mijn partij heeft aangenomen op de algemene ledenvergadering in halfweg. En waarna ik ook zelf 3 moties heb ingediend die het kabinet opriep om daar werk van te maken. En u vreest geen volgend congres? U vreest geen volgend congres waar die 51% is gestegen naar 75%? Nou ja, als je congressen vreest, moet je geen politicus worden. Dat is het moment waarop je met elkaar de discussie voert over de toekomst van ons land. En dat is volgens mij heel belangrijk. Ja, en morgen gaat u met de Kamer debatteren, geloof ik, hierover? Ja, volgens mij 18 partijen doen mee. Gezellig, man. Dus dat wordt een goed debat, stevig debat. Veel plezier. Veel dank. Tom van Kampen, Kamerlid van de VVD. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. 10 jaar is er gepolderd en daarna is er nog een paar jaar genomen om de polderuitkomst om te zetten in wetgeving. Is het plan zoals het er nu ligt een geslaagd huzarenstukje van de Nederlandse polder? Of zou het anders moeten? Ga ik vragen aan pensioenbestuurder Willem Noordman van vakbond FNV en aan Hans van Meerten, advocaat en hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. En luisteraars kunnen meepraten via de Radio 1-app, zeg ik nog maar een keer bij. Meneer Noordman, u bent het debat aan het volgen. Hoe gaat het tot nu toe? Is de Tweede Kamer enthousiast over uw plan? Dat varieert van partij tot partij. Er zijn verschillende meningen. Dat was al bij het wetgevingsoverleg wat hier aan voorafgaan gegaan is het geval. Ja. En dat laat zich nu ook weer in het plenaire debat zien. Waarom zouden ze enthousiast moeten zijn wat u betreft? Nou, omdat we jarenlang kritiek hebben gehoord op het oude pensioenstelsel. Met name sinds de kredietcrisis zijn pensioenen nauwelijks meer geïndexeerd. Dat betekent al 13, 14 jaar geen verhoging van de pensioenen voor mensen die wel van pensioen afhankelijk zijn. En dat zijn natuurlijk op de eerste plaats de gepensioneerden die ervan van moeten leven. Ja, dus een verslechtering van de positie van die mensen? En daarmee dus verslechtering van de positie. Hè. De AOW ging wel omhoog, maar het aanvullende pensioen in heel veel gevallen niet. En dat tast je koopkracht aan. Moest er iets gebeuren, zegt u? En dus moest er iets gebeuren. De zaak was heel erg renteafhankelijk. En het plan wat er nu ligt is minder renteafhankelijk. En bovendien gaan we minder reserves opbouwen eerst, maar meteen, als er rendement is, ook rendement naar mensen toe brengen. Ja, maar als het ook weer rendement weer slechter is, dan gaan we ook weer sneller ingrijpen. Het kan ook slechter zijn en dan kan het naar beneden gaan. En dan wordt het ingewikkeld, want er zijn 2 verschillende modellen. Met name de solidaire premieregeling, 1 van die 2 contracten, die zorgt er eigenlijk beter voor dan het oude contract, dat pensioenuitkeringen niet meer naar beneden gaan. Oh, u zegt dat je gaat alleen nog maar naar hoog en niet meer naar beneden. Nou, er wordt in goede tijden eigenlijk een beetje geld opzij gezet. En dat is echt maar een paar procent van het totale vermogen. Zodat je kan van dempen. Pensioenfondsen. En dat gebruiken we om de uitkeringen aan te vullen op het moment dat mensen dreigen een korting te krijgen. Ja, meneer Van Meerten, u bent criticaster van deze plannen. Waarom bent u kritisch? Klopt, ja. Dank. Ten eerste, dus er waren een aantal uitgangspunten. Hè, die onderschrijf ik wel. Eenvoud was er bijvoorbeeld een van. Ja, bij pensioenplannen eenvoud, mooi. We kunnen denk ik wel vaststellen dat dat niet gelukt is. Ja. Maar misschien is dat gewoon ook onhaalbaar, toch? Ja, misschien wel, maar dat was wel het uitgangspunt. Ja. Waardoor iedereen stond te klappen. Dat is 1. Tweede is, het zou beter aansluiten bij de arbeidsmarkt. Nou ja, zolang je verplicht zit bij een pensioenfonds en nog steeds blijft onder het nieuwe stelsel, gaat dat ook niet lukken. Sterker nog, er zijn mogelijk plannen om ZZP'er zelfstandig in een pensioenfonds te douwen, zoals ik dat maar oneerbiedig even zeg. En dat vind ik gewoon geen goed idee. En het derde is inderdaad dat men een meer persoonlijk potje zou krijgen. Ja. Dat is dus ook niet het geval. Dat hoor ik ook iedereen zeggen. Van ja, we gaan naar een persoonlijker stelsel toe. Ja, het wordt iets persoonlijker, dat klopt wel. Maar nog steeds gewoon geen persoonlijk potje. Het wordt iets persoonlijker in de zin van dat je per persoon wel terug kan zien wat je opgebouwd hebt? Ja, dat kan je eigenlijk ook nu al zou je kunnen dus zeggen. Wat is dan het verschil? Ja, goede vraag inderdaad. Misschien meneer Noordman, wat is het verschil? In welke zin wordt het persoonlijker? Ja, nou dat is zeker een goede vraag. Op dit moment probeert het ABP dat. Dat is in het huidige stelsel is dat heel ingewikkeld. En in het nieuwe stelsel gaan de pensioenfondsen bijhouden wat ieder heeft opgebouwd in het eigen pensioenvermogen, wat wel deel uitmaakt van dat collectieve vermogen en ook gezamenlijk belegd wordt met solidariteit om risico's met elkaar te delen. Maar je krijgt wel op je pensioenoverzicht te zien wat je tot nu toe hebt opgebouwd en wat op basis van die opbouw de verwachting is voor jouw pensioenuitkering in mindere tijden, gemiddelde tijden en slechte tijden. Dus het wordt niet per se persoonlijker, maar je hebt beter inzicht als het goed is. Je hebt per persoon beter inzicht. Maar je hebt beter inzicht en het is heel belangrijk, vooral voor jongeren. Als je jongeren vandaag vraagt, heb jij vertrouwen in het pensioenstelsel? Zeggen heel veel jongeren nee, want als ik aan de beurt ben, is er niks meer. Ja. En als je dus ieder jaar ziet op je pensioenoverzicht dat er wel wat is, dat er voor jou gewoon opbouw gereserveerd staat, is die angst bij jongeren daarmee voor een belangrijk deel weggenomen. Ja, want als we kijken naar de totale operatie, dan hebben we nu een hele grote pot van 1500 miljard euro. Hè. Daar zit al het geld van alle pensioenfondsen in. En dat is nu een collectieve pot. En dat moet dus omgebouwd worden naar wat persoonlijke potten, met alle restricties die we daarnet aan verbonden hebben. Meneer Van Meter, wat is daar op zichzelf op tegen die operatie? Nou, als ik even naar de landen om ons heen kijk, hè, die hebben een soortgelijke operatie gedaan in het verleden. Hè. Die zijn van een bepaald contract, wat we nu ook hebben, DB, in termen, vaktermen, een gegarandeerd contract, naar een premiecontract overgegaan, dus eigenlijk garantieloos. Dat zag je in andere landen ook gebeuren. Daar is een knip gemaakt tussen oud en nieuw. Hè. Dus de oude opbouw werd eigenlijk gewoon apart gezet. Ja. Nou, je had 100, goed, dat zetten we apart. Je begint een nieuwe opbouw opnieuw. U zegt, je laat het oude voor wat het is, dat laat je staan. En je begint daarnaast een nieuw stelsel. Precies. Met nieuwe elementen. Zo doet iedereen dat in de rest van de wereld. Alleen hier gaan wij dat dus anders doen. Wij gaan invaren, zoals dat dan heet. Hè. Dus we gaan die 100 die we hebben opgebouwd omzetten in dit nieuwe stelsel, zonder dat je daar individueel bezwaar tegen. Ja, je kan niet zeggen dat wil ik niet. Nee, en dat vind ik heel bezwaarlijk en dat gaat denk ik geen stand houden voor de rechter. Ja, maar er zijn 20 miljoen pensioenen in Nederland, geloof ik. Ja. Ja, dat is meer dan 18 miljoen, dat vond ik al raar. Maar sommige mensen hebben meerdere pensioenen waarschijnlijk. Nou ja, kijk, ook een misverstand is dat je door zo'n individueel bezwaarrecht hele overdag tegenhoudt. Hè. Dat is dus niet zo. Hè. Alleen voor jou individueel gaat het dan niet door. Maar het betekent niet, en dat hoorde ik ook in de Kamer onlangs zeggen, dat het hele systeem niet doorgaat. Dat hele systeem niet doorgaat, dat is echt een misverstand. Dus ja, meneer Noordman, dat horen we meer, dat mensen vinden dat ze persoonlijk bezwaar zouden moeten kunnen maken. Ja, dat is heel bewust uit de wet gehaald. Hè, want dat staat erin als je op het ogenblik collectieve waardeoverdrachten doet. Dat is speciaal uitgehaald voor deze operatie. En met een hele goede reden. Want mensen hebben geen idee wat er gebeurt als ze zo'n individueel bezwaar zouden maken. En om het even heel kort te schetsen. Het individueel opgebouwde vermogen wordt dan apart gezet. Gaat dus niet mee naar het nieuwe fonds. Blijft met een kleine groep gelijkgestemden wellicht achter. Daar komt geen nieuwe opbouw meer bij. Dat betekent voor zo'n vermogen dat het risico daaruit teruggenomen moet worden. Dat de rendementen daardoor gaan dalen. En dat je op die oude opbouw dus gewoon niet of nauwelijks meer geïndexeerd gaat worden. En daar komt dan nog bij dat die oude opbouw onder de oude regels blijft vallen. Ja. Met hele strenge indexatieregels, waardoor mensen de afgelopen 13 jaar al geen indexatie hebben gehad. U zegt dat als lijkt je dat me doet, heel onverstandig. U zegt als je dat doet, dan gaan eigenlijk gewoon de deelnemers aan die fondsen erop achteruit. Ja, dan degene die... Wil ik even mee naar meneer Van Meerten? Nou ja, volgens mij is dat in de Tweede Kamer gewoon ook... Dat is aan de orde gekomen, dit punt. Hè. En er komt gewoon geen duidelijk antwoord op of dat nou wel of niet zo is. Omdat de berekeningen gewoon uiteenlopen. Hè. De een zegt dit, de ander zegt dat. Ja, niemand weet het meer zo langzamerhand. Dus om dan met zekerheid te zeggen, als men in het oude stelsel blijft, gaat men er per definitie op achteruit. Het is hoogst onzeker en gewoon twijfelachtig, to be honest. En dan wil ik even toch meneer Noordman daar nog over horen, want ik onderbrak hem net. Ja, nou ja, kijk, wat we als belangrijkste beweging doen, is dat we geen pensioen meer beloven, waardoor we minder reserves hoeven op te bouwen en sneller pensioenen kunnen verhogen. Dat is wat we in het nieuwe systeem doen. En alle gesloten fondsen die we in Nederland kennen, dus waar geen nieuwe opbouw meer plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een bedrijf gewoon beëindigd is en geen werknemers meer heeft, die moeten op het pensioenvermogen het risico terugnemen. En de indexatie gaat daar gewoon naar beneden. Mm. Waardoor indexatie nog moeilijker wordt. En indexatie was nou juist het probleem. Mensen willen een koopkrachtig pensioen. Ja. En de verwachting is dat het nieuwe stelsel met snellere indexaties Beter zorgt voor een koopkrachtig pensioen dan het oude stelsel, wat uitermate rentegevoelig is. En als de rente weer gaat dalen, maar dat is hebben de we verwachting. Opnieuw ook weer heel groot. Dat is de verwachting en dat staat niet vast. Het is niet vaststaand, we weten het niet. Natuurlijk niet. Het is talloze keren aan de orde geweest. We weten niet hoe dat nieuwe stelsel gaat uitpakken. Okay. En nu de rekenrente aan het stijgen is, ik geloof dat die momenteel bijna op 3% zelf staat. Ja, dat is wel even een ander element, daar wil ik graag naartoe. Zou het zo kunnen zijn dat dit in 2019 inderdaad best wel een goed plan was, maar dat de situatie nu zo is veranderd, onder andere door de inflatie, dat je nu moet zeggen van nou, ja, dat in deze omstandigheden is het nog wel zo goed plan. Speelt dat bij u een rol, meneer Van Meter? Nou ja, bij mij persoonlijk niet op zich. U was al tegen. Irrelevant, zullen we maar zeggen. Maar inderdaad, hè, de omstandigheden, de economische omstandigheden zijn drastisch gewijzigd toen we in 2019 dat pensioenakkoord sloten. Ja, want toen ging het hartstikke goed met de beleggingen. Toen was er nauwelijks rente. We hebben 17% inflatie momenteel. En die oude set die laat zien inderdaad van, nou ja, onder het nieuwe stelsel gaan we erop vooruit. Die houden rekening met 2% inflatie. Er zit gewoon 15% verschil tussen. Ja, dus ik vind dat je gewoon onmogelijk kan zeggen, in het nieuwe stelsel, zoals Stuur Elsinga, de voorzitter van de FNV, deed, we gaan er allemaal op vooruit. Ik vind dat hoogst dubieus en twijfel. Meneer Noordman, neemt u die uitspraak nog over op dit moment? We gaan er allemaal op vooruit. Ja, die uitspraak heeft hij zelf al lang genuanceerd. Okay. Dus maar wat, daar misschien niet wat over wel hebben. Het feit is, als je nou kijkt naar dit jaar, we hebben een enorme inflatie. Ja. We kunnen het komend jaar, 1 januari 2023, kunnen veel pensioenfondsen desondanks indexeren, omdat de rente inderdaad gestegen is, waardoor de dekkingsgraden zijn gestegen. Heeft niks te maken met die rare inflatie. Maar toevallig kunnen pensioenfondsen volgend jaar redelijk goed indexeren. Maar een economisch effect is wel dat als de inflatie oploopt, uiteindelijk ook de beleggingsopbrengsten gaan oplopen, omdat ook vermogensbeheerders geen vermogen beschikbaar stellen als daar geen rendement op komt, wat op zijn minst de inflatie goed maakt. Dus op lange termijn, en dat moet je dus niet op ieder jaar gaan zitten bekijken, maar op lange termijn gaat inflatie in dit stelsel beter gecompenseerd worden dan in het oude stelsel, omdat je daar eerst die reserves moet vullen, die veel groter zijn dan de reserves in het nieuwe contract. Maar wat vindt en dat u betekent van dat daar echt voordelen uitkomen, dat bij hoge inflaties veel sneller compensatie komt in dat nieuwe systeem dan in het oude systeem. Maar wat vindt u van, mag, als ik even mag onderbreken, ja, wat vindt u van het argument dat de situatie wel heel erg is veranderd en dan niet zozeer per se de inflatie, maar wel het feit dat het in 2019 met de beleggingen nog heel erg goed ging, want was de rente heel laag, dat is nu echt aan het veranderen. Dat heeft toch invloed op dat stelsel? Ja, dat heeft invloed op het stelsel. En ik denk dat als je het gepensioneerde vraagt, dat niemand meer terug wil naar die oude situatie. En of we teruggaan naar die oude situatie, het beleid van de ECB is er nog steeds op gericht dat de rente weer naar beneden gaat. Als dat opnieuw gebeurt, komen we opnieuw in die situatie van de afgelopen 12 jaar... dat de beleggingen misschien best goed zijn, maar de mensen geen indexatie krijgen omdat de dekkingsgraden te laag zijn. Ja. Die situatie, die ga je niet krijgen in dat nieuwe stelsel. Dan zijn de beleggingen gewoon goed en dan kan er ook dus geïndexeerd worden. Nou ja, maar zoals nu zijn de beleggingen niet zo goed en dan wordt er wel geïndexeerd. Er wordt nu toevallig geïndexeerd omdat we die afspraak hebben gemaakt en nog steeds gebaseerd zijn op dat oude stelsel van dekkingsgraden, maar wel met een wat soepele regeling. Dus daardoor wordt dat geïndexeerd. Dat hebben we natuurlijk straks niet meer in het nieuwe stelsel. Maar daar gaat het dus sneller, omdat als je weer in een situatie komt van rentedalingen, waarin de dekkingsgraden zouden dalen, maar die hebben we dan niet meer. Ja. De rendementen wel normaal zijn, die kun je dan compenseren. En als de beleggingen dalen, dat zei ik net al, in die solidaire premieregeling worden verlagingen van pensioen beter voorkomen dan in het huidige stelsel. U zegt, en dat ook is in de situatie van nu zou ik dit akkoord sluiten. Ook in de situatie van nu zou ik het akkoord kijken. En er is nu inderdaad in de Tweede Kamer heel veel debat over een onderzoekje van wat zou het nieuwe pensioenstelsel dit jaar gedaan hebben. Ja. Het zijn hele korte termijn cijfers. Ja, en pensioen gaat natuurlijk over de lange termijn. Ik wil nog even naar meneer Van Meerten. Ja, je spreekt een beetje delegerend over onderzoekje, maar volgens mij is dat van een gerenommeerd actuarisbureau. Maar dat is te zeggen. Meneer Van Meerten, wat is uw angst? Wat kan er misgaan? We hebben nog 1 minuut, dus we moeten maar gaan afronden. De angst is inderdaad dat er een massale, en dat is natuurlijk leuk voor mij als advocaat, hè, dat geef ik meteen toe, maar dat er massale procedures op gang gaan komen. Dat zie ik nu al. Ik weet niet welke gepensioneerde u allemaal spreekt, maar degene die ik spreek, die zijn allemaal tegen en die willen allemaal in het oude stelsel blijven. En er zijn echt grote groepen nu al die zich gaan formeren om collectief te gaan procederen. En dan moet blijken of het voor de rechter stand houdt. Nou ja, de Raad van voor de Rechtspraak heeft er al voor gewaarschuwd. De totale ontwrichting van ons rechtsstelsel. En dat wordt basically gewoon in de wind geslagen door de Tweede Kamer. En dat vind ik heel erg zorgelijk. Ja, want dan zijn we echt... Dan zijn de rapen haar. Ja, helaas zijn er een aantal collega-advocaten die mensen daartoe ook oproepen en vervolgens ook vragen om daar geld voor te doneren. Oh ja. Dat is de slechtste manier om met je pensioen om geld om te gaan. Dat komt omdat dat individuele bezwaarrecht eruit is gesloopt. En die mensen anders had het individueel gekund, zegt u. Ja, Goed, dit debat is niet voorbij. Dus dat is vraag, heeft u zelf om gevraagd? Komende dagen zeker niet. FNV-pensioenbestuurder Willem Noordman en Hans van Meerten, advocaat en hoogleraar Europees pensioenrecht, beide hartelijk dank. Zometeen kunstenaar Gijs Groenteman ontvangt zangeres 8:30 langs Lijn en Omstreken met onder andere oud-topschaatster Marianne Timmer. Fijne avond. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00 Jan.